Ni kwamba kwanza kabisa hizi nasaha tunazielekeza kwa imamu wa msikiti wa Mtoro, imamu mpya wa msikiti wa Mtoro amechaguliwa karibuni, yeye ndio imamu. Sisi tunamuomba imamu huyu ashikamane na nasaha zetu tulizozitoa hapa, na alhamdulillah kwa tawfiki ya Allah tabaraka wa taala zimeenea kwa kiasi kikubwa katika mji wetu huu wa Dar es Salaam au kwa Waswahili kote walipo, na saa hizo kuhusu namna ya kuendesha shughuli na ibada ya maziko. Ili jambo tunamnasihi yeye na watu wengine mfano wake wamche Allah tabaraka wa taala, mwogope Allah tabaraka wa taala, na waache yale ambayo wanayaeneza mitaani, waache yale ambayo anayaeneza mitaani, kile akisimama katika hadhara zao mbalimbali usema maneno bwana masalafu, masalafu bwana na shekhe wao wa salafu mujahidi wao bwana umemtukana shekhe wetu, kwa tunaambia niachieni mimi, tutawaonesha, tutafanya hivi, tafanya hivyo masalafu, aso huyu mujahidi huyu. Haya, sisi tunamnasihi ya kwamba aachane na masalafu na shekhe wao wa kisalafu, bali yeye ashikamane na nasaha ambazo zimetolewa kipindi hicho, ni nasaha kajima, na zile nasaha zitaendelea kudumu wakati wote insha Allah ila antakuma saa, na ni wajibu wao kushikamana na zile nasaha, na yanapotokea mambo kama yale misiba iendeshwe kwa mujibu wa sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, kwa sababu mambo hayo yashafundishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallama. Ama madai yake kama kamtukana shehe wetu, kamtukana shehe wetu, hii ni batil na khuzabala, si sawa sawa, ni uongo, sababu maneno yapo na watu wenye akili wanayasikiliza na wanayafahamu. Isipokuwa sisi tunamnasihi ya kwamba wewe umechaguliwa kuwa ni imamu wa msikiti wa Mtoro, basi lazima uandae vipaumbele na uandae malengo ya kusaidia umma na kuwasaidia watu wako. Mashekhe waliotangulia katika msikiti huo wameuendesha mpaka leo hii umeangukia kwako, umefika kwako ambaye ndio imamu wa msikiti huo, basi angalia changamoto ambazo zinazokabili msikiti huo. Miongoni mwa changamoto hizo kwamba wa msikiti uendeshe kisunna kama vile ambavyo ilivyofundishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, na uondoe yale yote yanayokwenda kinyume na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa sababu wewe ndio imam na wewe ndio utakaoulizwa siku ya kiyama, toka siku ile ulipopewa imam mpaka siku utakapoondoka hapa duniani au utakapoondoka katika imam. Hivyo hivyo, baada ya kuhangaika na masalafu huku na kule, ni wajibu wako kuangalia baadhi ya changamoto ambako zipo hapo. Waislamu wanatarajia baada ya kuchaguliwa imamu waangalie ni namna gani utaweza wewe kuwasaidia watoto wanaoishi katika mazingira magumu maeneo ya msikiti wa Mtoro. Tunajua ukipita mitaa milango ya saa 4 saa 5 usiku saa 6 utaona watoto kina mama wamelala mtaani, mtaa wa Maiwa jirani kabisa na msikiti wa Mtoro, ni watoto ambao na wazazi wao wanaishi katika mazingira magumu. Wewe kama imamu ni namna gani utaweza kuwasaidia watoto hawa kupata ilmu, ilmu ya sharia, ya kumjua Mola wao, ya kumjua Mtume sallallahu alayhi wasallama, na vile vile kuijua dini yao kwa dalili? Na utawasaidia vipi hao watoto wanaolala milangoni katika msikiti wako kuweza kusoma elimu ya dunia yao? Haya ni mambo ya msingi sana ambayo wewe inakupasa uyaangalie kwanza kabla ya kuwaparamia masalafi na mashekhe zao. Kwa hizi nasaha tunakuhusia ushikamane nazo, uangalie haya, na hivyo hivyo uangalie wajane ambao wamezunguka katika mitaa yako hapo, mtaa Maiwa, mtaa wa Mchikichi, mtaa wa Livingston na Rungombe. Uangalie wale wajane na wasiojiweza wenye hali ngumu, ni namna gani utawatoa katika mazingira magumu na kuwasaidia kuhusu uchumi wao. Haya ni mambo ya msingi ambayo imamu yoyote anatakiwa ayaangalie katika msikiti wake. Si hivyo tu, bali imamu wa Mtoro inakupasa kabla ya kuwavamia masalafi na kila katika hadhara kwa zungumzo masalafi, una changamoto ya kuangalia ni namna gani utapunguza idadi ya mateja katika mitaa ambayo imezunguka msikiti wako. Msikiti wako umezungukwa na mateja wengi na Waislamu wa Tanzania au Waswahili ambao wameshaingia Tanzania, wanajua jinsi gani mitaa yako ilivyozungukwa na mateja, na hao wengi wao ni ndugu zetu na vijana wetu wa Kiislamu. Kwa hiyo uangalie namna gani utakavyosaidia kuwasaidia wa mateja kuwatoa katika hali hiyo na warejee katika hali ya sawasawa na kuingia msikitini kufanya ibada kumwabudia Allah tabaraka wa taala, kwa wema katika jamii zao zinazowazunguka. Hivyo hivyo la mwisho ni kuangalia wale watu wako ambao wanajifanya kuwa ni watoto wa mjini, lakini ni matariku sala, ni watu ambao hawasali bali wao ni watoto wa mjini. Kwa mujibu wa dalili za Qur'an na Sunna, utoto wao wa mjini hautowasaidia chochote. Kitachowasaidia kwamba inna akramakum indallahi atiqakum, hakika mbora wenu mbele ya Allah tabaraka wa taala ni yule mcha Mungu wenu. Kwa hiyo wewe ikiwa ni imamu na kwa imamu wengine wote, kama tunapokuhusia wewe na kuihusia nafsi yetu na kuhusia ndugu zetu na jamaa zetu, ni kwamba uyasimamie hayo kuhakikisha kwamba Waislamu wanafaidika na uwepo wako katika msikiti wa Mtoro, kama vile ambavyo walofaidika kupitia kwa mashekhe waliotangulia kabla ya hapo. Lakini baada ya kupewa uimamu haitokusaidia kitu kwanza kupita mitaani wewe kazi yako ni masalafu. Masalafu na mashekhe zao hutowaweza. Masalafu na mashekhe zao hutowaweza. Kama unawaweza, basi utoe hoja kwa dalili, zungumze hoja kwa dalili za kitabu wa Sunna na kalam al-ulama na maneno ya maulama ambao ndani ya vitabu maneno hayo yamejaa. Nadhani hizi ni nasaha na kuhusia wewe pamoja na kuhusia nafsi yangu na kuwahusia maimamu wote wa nchi hii na kuwahusia maimamu wote wa duniani na Waislamu kwa ujumla. Wajazakumullahu khaira wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam.